co złe, to była zresztą koncepcja Michała Żołądkowskiego, żeby o to cię zapytać, więc cytuję kolegę. Słucham. To jest dobre, a co wiesz, no to, nie da się odpowiedzieć na to pytanie, bo znaczy wiesz, jak to jest z dobrem i złem. To jest, właściwie, wiesz, pojęcia dobra i zła są dość fundamentalne dla całego naszego widzenia świata, czy tego, w jaki sposób sobie konstruujemy obraz świata, bo wiesz, dla ameby czy pantofelka dobre było to, co było dobre do przetrwania, tak, biologicznego, a złe to, co szkodziło. Mhm. A myśmy, ponieważ jak nam już wyrosły wielkie mózgi, staliśmy się małpami z ogromnymi mózgami, to sobie tak ekstrapolowaliśmy te biologiczne dobra i zła właściwie w abstrakcję. Jakby się dobrze wytworzyliśmy, wiesz, coś w rodzaju takiego abstrakcyjnego pojęcia zła jako takiego i dobra jako takiego. Na tym oparliśmy różne kody moralne, religie i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Jakby się nad tym dobrze zastanowić, to tu mi się przypomina, słuchaj, fragment takiego wiersza haiku pewnego japońskiego poety, to który Basiu? Napisał, nie pamiętam którego w tej chwili. Najsłynniejszy jest Basio. No ja wiem, że najsłynniejszy jest Basio, tak, ale było ich tam oczywiście tysiące. I on napisał, że nie trudno iść drogą wyzwolenia, wystarczy nie zbierać nic ani nie wybierać. Nie zajmuj się dobrem i złem, bo dobro i zło to szaleństwo. Ajajaj. Wiesz, to jest Daleki Wschód. To trzeba być przygotowanym. Ten daleki, wiesz co, nam się tak wydaje, że ten wschód jest daleki, ale on nie jest taki daleki, dlatego że ludzie są ludźmi, bez względu na to, czy to jest Daleki Wschód, czy Daleki Zachód, północ, czy południe, fundamentalnie jesteśmy wszyscy tacy sami i ja się całkowicie podpisuję pod tymi słowami. No ciekawe. Spróbuję to jakoś wciągnąć, przepraszam za słowo, które może się fatalnie kojarzyć. Poczekaj, żeby teraz uciec na moment do państwa, którzy nas słuchają, czy panów, bo do mnie pani nie dzwoni, to jest taki magazyn dla mężczyzn. Pan Andrzej z Krakowa do nas napisał: słucham wciągającej trójki pod księżycem od samego początku i podpowiadam słowo chrzestny, bo my mamy taki cykl, który się nazywa Słowa Stąd, co może cię zdziwiło. Była ta kwestia buntu, ceny buntu i siły miłości. No, siły miłości, tak. Chodziło o to, żeby oprzeć na jakichś fundamentach, czyli właśnie na hasłach. Oczywiście, że to zawsze jest potrzebne, coś takiego. No. Także na końcu będziemy cię pytać jeszcze o właśnie twoje takie słowo klucz, no nie miłość, bo tutaj dzisiaj właściwie wszystko o tej miłości i o tym o buncie jeszcze nic nie było i dlaczego nie. Natomiast pan Zbyszek z Bielska-Białej, który nam zagospodarował 3/4 tej części, kiedy ciebie z nami nie było. Bardzo prosi o twój adres e-mailowy. Oczywiście może możesz to tak gdzieś SMS-em, ponieważ on napisał do ciebie płomienny list. Naprawdę fantastyczny. Myślę, że to gdzieś możesz sobie tak zachować i kiedy ci smutno, oby nie, go przeczytać. Także trochę się boję. Nie, to nic ze sfery Eros, tylko no, po prostu fajny facet z Bielska-Białej. Więc o ten twój adres proszę wyślij do Michała. Natomiast słuchaj, wiesz, jeszcze nie zdążyłam ci pogratulować, godzinę temu miałam to uczynić. Przede wszystkim, poza wszelką wątpliwością, ogromnie się cieszymy, że zostałeś kreatorem kultury. To jest taki fantastyczny tytuł, który przyznaje periodyk Polityka na wszelki wypadek, a nie Polityka jako taka. No i tam, wiesz, masz fajne towarzystwo, bo i Andrzej Wajda, i profesor Maria Janion, z młodszych Dorota Masłowska. Dorota Masłowska. Tak, prawda? Dla mnie to jest... Ja się trochę znalazłem jakby w innym świecie, w innej przestrzeni, wiesz, po otrzymaniu tej nagrody, bo powiem szczerze, ja nigdy nie utożsamiałem się ani z byciem jakimś ojcem pankroka, jak często mnie określali, albo jakimś właśnie buntownikiem. Właściwie ani tak naprawdę nie utożsamiałem się z byciem muzykiem, tylko I szalenie mnie te wszystkie ograniczone takie, wiesz, tożsamości uwierały. Aha. Więc wiele ostatnich lat poświęciłem na to, żeby się trochę w takim publicznym oglądzie wyzwolić z tego, żeby nie być tak wąsko utożsamianym i zamykanym w tej klatce. Aha. I powiem ci, że ta nagroda kreatora sztuki jest nagrodą między innymi chyba właśnie za to, że udało mi się z tej klatki wyskoczyć, wiesz, bo ja faktycznie nie jestem żadną z tych rzeczy, wiesz, ja z trudem i mozołem, błądząc i potykając się, czasami kręcąc w kółko, wytyczałem swoją własną drogę życiową i artystyczną, które właściwie były nawet nie tyle splecione, ile były tym samym tak naprawdę. Trochę po omacku, trochę ta droga prowadziła tam, gdzie akurat postawiłem następny krok. I na tej drodze tyle się wydarzyło i tyle różnych fascynacji, i tyle wątków, i tyle tożsamości właśnie różnych, najprzeróżniejszych, o czym się przekonuję zresztą pisząc te książki teraz, wiesz, które są w jakimś sensie dla mnie samego zaskakujące i zdumiewające, bo tak na co dzień nie zdawałem sobie do końca sprawy, że miałem aż tak niesamowicie bogate, pełne przygód, pełne, wiesz, jakichś nieprawdopodobnych wydarzeń życie. I okazuje się, że coś udało mi się w tym życiu zrobić takiego, że zostało to docenione. Wiesz, no, w wieku 70 lat właściwie trudno sobie życzyć więcej, przynajmniej w tym aspekcie, tak, w tym wymiarze. Aha, słuchaj, no jakby to powiedzieć, na pewno nie mów w czasie przez, że do tej pory, a nie że w ogóle. Do tej pory, prawda? Tak, nie, no bo oczywiście, nie, że do tej pory. Bo wiesz, ten całokształt, za który otrzymuje się na takie specjalne wyróżnienia i nagrody, bardzo denerwuje twórców aktywnych, no bo mówią zaraz, jaki cało, no może półkształt. No całokształt dotychczasowy. Wiesz, mówmy się, wiesz, no tak. Na pewno przede mną jest mniej lat życia i pracy i tworzenia niż za mną i na pewno ten czas, który przede mną jest czasem działania wolniejszego i bardziej refleksyjnego i wiesz, na przykład mówiliśmy o tradycjach dalekowschodnich czy wschodnich, wiesz, w tradycji indyjskiej na przykład było i właściwie jest do jakiegoś stopnia jeszcze tak, że ludzie, którzy osiągają wiek senioralny, właściwie mogą przestać zajmować się, czy jakby osłabić swoje związki ze sprawami doczesnymi i oddać się raczej transcendencji, wiesz. I to mi się wydaje wcale nie mądre, bo też na tym późniejszym etapie życia, tak go nazwijmy, widzenie siebie i świata się zmienia, wiesz. Śmierć, której się tak bardzo wszyscy boją, a co mnie najbardziej zdumiewa, najbardziej się śmierci boją ludzie głęboko religijni, czego nie potrafię zrozumieć. No bo boją się piekła. No być może właśnie dlatego. Być może dlatego są religijni w ogóle, że się boją piekła, tak. Wiesz. Ja się nie boję śmierci, wiesz. Dla mnie śmierć jest fascynująca. Ja bym bardzo chciał wiedzieć, co naprawdę się dzieje w momencie śmierci i po śmierci. I właściwie ja to widzę tak, że wiesz, no to jest tak znowu, jak jest powiedziane w księdze Tao Te Ching, tak, że człowiek, który żyje życiem przemocy, umiera śmiercią w przemocy. Że śmierć jest w jakimś sensie takim momentem, w którym całe nasze życie się kumuluje. Podobno zresztą doświadczamy całego życia w momencie śmierci. Ono nam się wyświetla jak taki film. Nie wiem, czy to prawda, przekonamy się wszyscy. Ale jest to fascynujące, no bo wiesz, nikt w zasadzie, wiesz, naukowcy, materialiści, którzy mówią okej, czy ludzie, którzy mówią okej, nic po śmierci nie ma, to jest koniec, wszystko się wyłącza, znikasz, wiesz, koniec balu, tak? Mm-hmm. Oni też nie wiedzą przecież. Mm-hmm. Oni też nie wiedzą. Tak. Ja myślę, czy mogę powiedzieć, bardziej wierzę w tym wypadku, no bo trudno, tak jak mówię, no, trudno się opierać na doświadczeniu czy pamięci w tym przypadku, przynajmniej ja nie potrafię, ale wydaje mi się, że to jednak nie jest koniec. Wiesz, wydaje mi się, że umiera ciało, natomiast coś po śmierci się dzieje, że doświadczanie się nie kończy, a to, czego doświadczamy, różne są koncepcje na ten temat i nie będę tutaj żadnej koncepcji lansować, nawet tej, które wydają mi się bardziej prawdopodobne niż inne, ale jest to niezwykle fascynujące. Więc zmienia się, wiesz, zaczynamy myśleć o śmierci w pewnym momencie, albo myślimy o niej ze strachem, albo myślimy o niej z fascynacją, tak jak ja, ale staje się ona namacalna, wiesz. Zresztą, wiesz, gdyby nie było śmierci, są ludzie, którzy chcieliby żyć wiesz, w tym ciele biologicznym jak najdłużej, a być może nieskończenie długo. Dla mnie byłby to najgorszy koszmar, jaki sobie można wyobrazić. Słuchaj, no to jednak w chrześcijańskim wariancie my jeszcze wrócimy do tych swoich ciał z okazji sądu ostatecznego, więc wiesz, no na wszelki wypadek to, przygotuj się. Ja wiem, ale... Nie, to akurat nie jest to, co ja wierzę. Wiesz, okay. Uważam, że czekanie, wiesz, nie wiadomo jak długo w grobie na to, że przyjdzie jakiś sąd ostateczny i ktoś będzie sądził, nie jest to koncepcja, która do mnie trafia. Okej. Okay. Jednak właśnie, no jednak mówimy o tych koncepcjach. Ja taką przerażającą ostatnio gdzieś przeczytałam, czy usłyszałam, że to będzie taki moment, kiedy spotkamy się sami ze sobą po raz pierwszy naprawdę, bez żadnych ozdóbek, lukrowania, bez tego całego... To nie było przerażające, tylko chyba wspaniałe. No ja nie wiem, czy tak bardzo bym chciała ze sobą spotkać. No zależy... się nie lubię. Wiesz co, zależy o jak myślimy o sobie, czym jesteśmy, bo jeżeli myślimy, że jesteśmy tym wszystkim, czego do teraz uwaga, bo to będzie dosyć może mocne, będzie wymagało pewnego intelektualnego wysiłku. Jeżeli myślimy, że jesteśmy tym, czego doświadczamy, czyli gdybyśmy sobie wzięli całe pole naszego doświadczenia, nasze ciała, nasze emocje, nasze myśli, to jeżeli myślimy, że jesteśmy tym wszystkim, to moje pytanie brzmi, okej, to kto tego doświadcza? Aha. Znaczy pytanie o podmiot? Tak. To jest to najważniejsze pytanie, jakie możemy sobie postawić. Dlatego, że jeżeli coś znajduje się w polu naszego doświadczenia, to jest przedmiotem naszego doświadczenia. A jeżeli zaczynamy szukać tego podmiotu, to go nie możemy odnaleźć, bo jeżeli cokolwiek odnaleziemy, odnajdziemy, to jest to przedmiot naszego doświadczenia znowu, więc co jest podmiotem? To ja, tak? Mhm. Że on... No co, wiesz, czym jest ten ktoś, czy to coś, co doświadcza tych wszystkich myśli, co doświadcza ciała, co doświadcza emocji, tego całego pola doświadczenia, które po prostu bez przerwy się zmienia i bez przerwy... Wiesz, i w tym polu doświadczenia wszystko, czego doświadczamy, to jest sobie tak jak w grze komputerowej, że każda rzecz, której doświadczamy, taką ma chorągiewkę. Mówiliśmy o dobru i złu, tak? Mhm. Albo to jest dobre, albo to jest złe. To jest dobre, to jest złe. To jest dobre, to jest złe. To jest dobre, to jest złe. I wtedy to, co my myślimy, że jest dobre, a wiesz, to, co dla nas dobre, dla kogoś innego może być złe i vice versa, to, co myślimy, że jest dla nas dobre, tego chcemy więcej, tego chcemy jeszcze więcej. Jak już to mamy, to chcemy tego jeszcze więcej. A to, co myślimy, że jest złe, to tego nie chcemy. Jak tego nie chcemy, no to próbujemy zrobić wszystko, żeby tego nie doświadczać. I w ten sposób wkręcamy się, słuchaj, właśnie w ten cały taki kołowrotek, dobro, zło, dobro, zło, dobro, zło, dobro, zło. I to jest to szaleństwo, o którym mówił japoński poeta. Coś wiem na ten temat. Trochę się wkręciłem w to, wiesz? No dobrze, no. Ale to nie o mnie rozmawiamy, tylko o tobie. A poprosiłam Michała z jakąś weselszą z twoich piosenek. No za dużo może ich nie było. To co Michał przygotował? Poczekaj, zajrzę, bo tutaj mamy ten... Proszę? Coś tam... Mówię ci, że to jest weselsza, Tomku? Eee, Nie wiemy. No tak. Zobaczymy. No właśnie. Zależy mnie, są podbiorcy trochę. Odbiorca jest zawsze, wiesz, jak wiesz, współautorem dzieła. Wiesz. Tak, to prawda, to prawda. Tak jak się mówi, że piękne jest z oku patrzącego. Ojejku, ale no, mądry jesteś. Słuchaj, to jeszcze tutaj ten słuchacz z Bielska Białej pyta, książki książkami, a koncerty? Kiedy będziesz występował? Nie gram na razie koncertów w ogóle. Aha. Wiesz, ja w ogóle już planowałem od pewnego czasu wygaszać i zacząłem wygaszać moją działalność koncertową, czy w ogóle szerzej muzyczną. Z paru powodów. Wiesz, raz, że jakoś coraz trudniej mi przychodziło pisanie piosenek, zwłaszcza tekstów, wiesz. Pomysłów muzycznych mam tony. Natomiast z pisaniem tekstów piosenek gorzej. Trochę tak, jakbym wszystko, co miał do napisania jako piosenki, jakbym już napisał. Wiesz, ludzie mnie często pytają, o panie Tomaszu, jak się to stało, że te pana piosenki są tak aktualne? A ja mówię, no jakoś tak się stało właśnie, bo może dotyczą takich spraw bardziej uniwersalnych, tych, co się nie zmieniają tak specjalnie, tylko zmieniają się powierzchownie, a może sobie trochę w ten sposób, jak to się mówi, strzeliłem w stopę i napisałem piosenki, które są wciąż aktualne i w związku z tym coraz trudniej mi jest pisać nowe piosenki, bo te stare są ciągle aktualne. No dość, że jakoś postanowiłem to wygaszać i właściwie wygasiłem, ale taką kropką na D w tym procesie był wypadek. Ja miałem rok temu, rok i dwa miesiące temu złamałem sobie kość udową nieszczęśliwie. I tak, mam w tej chwili sztabę tytanową. Endoproteza, czy się udzie, tak, w środku uda, na trzech nitach i no rok temu uczyłem się chodzić, dzisiaj już chodzę, ale no to był bardzo, bardzo ciekawy rok, bo bardzo mnie zmieniło to. I zmieniło mnie w taki dziwny sposób, ten wypadek właściwie w jakimś sensie był błogosławieństwem dla mnie, bo mi wiele w głowie pootwierał i w ogóle nie widziałem, ani nie widzę go jako tragedię, tylko raczej jako właśnie taki mocny, jakby to powiedzieć nawet, no, taki no krótko mówiąc, bardzo mnie to zmieniło w dobry sposób i w jakimś sensie jestem wdzięczny Rosowi, że to się wydarzyło, co może dziwić, ale tak właśnie jest. O względności. Tak by się wydawało, no bo ból był potworny, wiesz. Ból był tak potworny, takiego bólu nie doświadczyłem nigdy w życiu. Na szczęście fantastycznie tutaj się, wiesz, no, zaopiekowała, wiesz, ortopedia urazowa na taspie w Gdańsku, w szpitalu. Ja się przewróciłem na rowerze, po prostu na liściach mokrych. I walnąłem, wiesz, biodrem o ziemię i mi pękła kość udowa na samej górze, słuchaj, wiesz, w bardzo niefajnym miejscu. Bólu się na szczęście nie pamięta. To jest też ciekawe, zobacz, że nie jesteśmy sobie w stanie przypomnieć bólu fizycznego. Pamiętamy, że nas bolało, ale nie potrafimy tego wspomnienia odtworzyć i na szczęście, no bo jak byśmy żyli, gdybyśmy mogli sobie... Jakby kobiety odchodzić. Rodziły, gdyby pamiętały, jakby że, kobiety, jak bolało. No kobiety by nie rodziły, by przestrzegały córki, nie rodźcie. Ludzkość by wyginęła. Ojojoj, to nie, to jeszcze chwilowo nie gin. Nie ginie jeszcze. Okej, okay. Słuchaj, mamy jeszcze trochę czasu, 20 po pierwszej, dobra okay. Wiadomość. Mówię ci, że... no posłuchajmy. Słuchajmy. musisz wiedzieć, że każdy z nas jest niewolnikiem, czy tego chcesz, czy nie. No miałeś rację, to zależy od... Ja tak słuchałem i to jest niesamowite, bo akurat, prawda? Tak jak wspomniałem, piszę ten drugi tom moich wspomnień. Pierwszy się będzie nazywał Jeszcze będzie przepięknie. Pierwszy się nazywa. Już, tak. Jeszcze będzie przepięknie, tak, a drugi się będzie nazywał Jeszcze będzie normalnie. I ten drugi składać się będzie z dwóch części i pierwsza część to jest cała dekada lat 80. I właśnie nad tym wszystkim siedzę i właśnie też dosłownie w tych ostatnich dniach, będąc u mojej córki daleko na północy za kołem polarnym w Tromso, pięknym, fantastycznym mieście, tak, bo tam mieszka, pisałem właśnie o tych nagraniach, a to były nagrania, słuchaj, ten żeński głos, który tam słychać, to jest Kaja. Coś takiego. Tak, która wtedy pierwszy raz była w studiu nagraniowym. Myśmy się znali hybryd, gdzie tam była cała taka wielka społeczność muzyków, wiele zespołów tam miało próby. I Kaja była młodą, fantastycznie śpiewającą i piękną kobietą. I ponieważ akurat właśnie z Hansem Detraterem napisaliśmy taką piosenkę bardziej R&B niż rockową tak naprawdę. Pomyślałem sobie, no musimy mieć chórek żeński tutaj i zaprosiliśmy Kaję do studia, która jeszcze wtedy nie była Kają, tylko Kasią przecież. I słuchaj, weszła do studia i mówi, piosenka już była nagrana, posłuchała i mówi, no dobrze, ale co ja mam tutaj zaśpiewać? A ja mówię, słuchaj, no co chcesz? I wyobraźcie sobie państwo, że ta cudowna młoda dziewczyna stanęła przy mikrofonie, sama wymyśliła wszystkie te harmonie, wszystkie te melodie i właściwie z marszu to wszystko zaśpiewała. Myśmy padli z wrażenia jak dłudzy, bo to było naprawdę niesamowite i pomyślałem sobie, no tak, ta dziewczyna zrobi wielką karierę i zrobiła. Tak, miała szczęście, że nie należała do chórku, który towarzyszył Presleyowi. I kiedy to powstała aria. No, szczęście, tak. No wiesz, jej droga też nie była łatwa, też początki były trudne. Wiesz, ona bardzo zawsze chciała śpiewać R&B, które było w ogóle w Polsce niepopularne w tamtych latach. I właściwie musiała trochę doczekać, aż się moda zmieni, wiesz, i masowe upodobania się zmienią, żeby móc całkowicie rozwinąć swój talent i stać się jedną z największych, co tu dużo mówić, gwiazd polskiej wokalistyki. Tak, to prawda. Także dobrze. Jestem bardzo dumny z tego, że miałem szczęście się, wiesz, stanąć jakby na jej drodze. I piszesz teraz o tym, no, więc też fajnie. Ja akurat o tym piszę, tak. Mm-hmm. No to fajnie. Słuchaj, to teraz tak. Ja zazwyczaj nie posiłkuję się cudzymi wywiadami, ponieważ po pierwsze boję się, że będą mądrzejsze od tego wszystkiego, co ja już zrobiłam. Po drugie, inspirować, bo wtedy uważam, że to już nie jest oryginalne. Ale wiesz, wysłuchałam jednej takiej rozmowy, którą z tobą przeprowadziła. Olśniewająca kobieta zresztą, blondynka, nie chodzi o zespół. Mianowicie Anna Jurcztowicz. I wiesz, ty tam powiedziałeś dużo fajnych rzeczy w tym jej podcaście. I jednym z tematów jest temat, który no, dotyczy teraz ogromnej liczby ludzi, liczby powiedziałam, no mam może ilości, bo niepoliczalne to chyba jest. Więc poczekaj, ja sobie to tak napisałam, żeby zaintrygowało państwa i ja bym ci podpowiedziała to zdanie, które sobie wybrałam z tej waszej rozmowy, a potem odtworzymy, bo nie lubię grać piosenek, ponieważ nie gram na niczym. Potem odtworzymy sobie piosenkę kolejną, a ty się zastanowisz, czy chcesz rozwinąć to zdanie. A ono brzmi tak... To jest część, bez czasownika. 30 lat współżycia z... Dobrze. To teraz ty się, wiesz, z którą to kobietą współżyłeś ponad 30 lat i może nadal jesteś jej wierny, a ona tobie. A to teraz posłuchajmy tej kolejnej wybranej przez Michała. Zaglądam. Jeszcze będzie przepięknie. No, dobrze. To nam pasuje, bo to może nam odpowiedzieć... Tytuł książki właśnie też. A, tak. No tak. No, znaczy pierwszego tomu, prawda? Bo pierwszego tomu. Teraz o normie piszesz. No, dobrze. Ale tytuł piosenki jest właśnie taki. Wszędzie przepięknie, wszędzie normalnie. No to zamawiam oba tomy. Słuchaj, mamy co robić. Przez całe wakacje będziesz czytał u nas. Słuchaj, to naprawdę jest bardzo cenne. Trzeba opowiadać o latach 80., 90., bo takie lata... No ja opowiadam sobie w pierwszej książce nie tylko ja opowiadam o latach 50. jeszcze, a nawet o prenatalnych, tak? No tak? Tak, o prenatalnych, bo ja się skąd się wziąłem na świecie, mało tego opowiadam o swoich przodkach, więc sięgam aż, wiesz, no, do XIX wieku, pobieżnie, ale tak, to jest cały pierwszy tom tej opowieści, to są lata od właśnie czasów prenatalnych do... Do poranku 13 grudnia 1981 roku. Okej. Okay. Słuchaj, ja żyję przeszłością, więc lubię to, chociaż z tej waszej rozmowy z panią Anną Jurcztowicz wynikało, że ty żyjesz w czasie teraźniejszym i że właściwie nic innego się nie liczy. Ale o dobrze. Za dużo wątków, chyba, że zostaniemy tu do 5 nad ranem, a tymczasem, dobrze, ta piosenka, ta słynna właśnie, która oby się, że tak powiem, w końcu z... O to nam chodź. Widziałem domy o milionach okien, a w każdym oknie czaił się ból. Widziałem twarze miliony parzy, miliony masek do milionów ról. Ciemny tłum kłębił się i wyciągał ręce, i wciąż było mało i ciągle chciał więcej, i wciąż nie starczało, ciągle było brak. Ciągle bolało, że ciągle jest tak. Strach nie pozwalał głośno o tym mówić. Strach nie pozwalał kochać się i śmiać. Strach nakazywał opuścić w dół oczy. Strach nakazywał cały czas się bać. Mieszkańcy miasta i przyjeżdżający, tacy zmęczeni, tacy cierpiący, przeklinający swój codzienny los. Słyszałem także taki głos. Jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie, jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie, jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie, jeszcze będzie przepięknie. O, ciemny tłum kłębił się i wyciągał ręce. Wciąż było mało i ciągle chciał więcej. I wciąż nie starczało, ciągle było brak. Ciągle bolało, że ciągle jest tak. Żebyś mógł dokończyć to zdanie, które zacytowałam, część jego, to tylko teraz powiem króciutko, że to jest absolutny top wszechczasów. Pierwsza trójka, nie pierwsza dziesiątka. Chcę być miła, bo dlaczego mam nie być miła, jeżeli lubię. No bardzo dziękuję. To jest fenomenalne po prostu. Poza tym, że jest no właśnie smutne, że ile to jeszcze lat mamy czekać. No dobrze. Nie. No nie rozwijajmy tego wątku. Nie zagłębiajmy się tak. W to, no bo ja wiesz, ja to zwykle mówię, ludzie często mnie pytają, no dobrze, to kiedy w końcu będzie przepięknie, kiedy będzie normalnie? Ja mówię, wiesz, bo zależy od nas, tak? To od każdego z nas. To nie czekajmy na to, wiesz, zróbmy coś, żeby było. Tak, to jest bardzo istotne. A to co, kończymy to zdanie, którego część przeczytałam bez czasu. Tak, no chodzi o depresję oczywiście, tak, wiesz, no to chodzi o chorobę, która dotyka dzisiaj bardzo wielu ludzi i na szczęście dzisiaj już o tym nie boimy się na ogół mówić i bardzo dobrze, bo depresja też ma w sobie to, że się ukrywa, że się chowamy, że wiesz, i mógłbym bardzo długo o tym mówić, ale właściwie powiem krótko, że ja oczywiście tam różne miałem takie już sygnały wcześniej, ale ja zachorowałem gdzieś w połowie lat 90., kiedy nagle mi świat stracił barwy, stracił sens i nie wiedziałem, co się ze mną dzieje i zupełnym przypadkiem oglądając jakiś program telewizyjny na temat depresji odkryłem, że to wszystko, co tam widzę, to jest właśnie to, co się ze mną dzieje. No niestety okazało się, że to jest jedna z tych form depresji, która nie poddaje się lekom antydepresyjnym, które raczej pogarszały mój stan niż go poprawiały. W związku z tym musiałem sobie dać z tym radę tak naprawdę sam. Ja zresztą lubię sobie dawać radę sam ze swoimi słabościami i problemami. Jakoś na szczęście mi to chyba dobrze wychodzi, bo brawo. Zacząłem docierać, wiesz, dociekać, czym właściwie jest depresja, o co chodzi, jak to działa na poziomie chemii mózgu, jak to działa na poziomie świadomości. I tak ja to zwykle mówię, to wiesz, no nauczyłem się żyć, ale tak naprawdę ja wybiłem tej depresji zęby, bo odkryłem, że ona nie jest prawdziwa, że ona jest tylko na tyle prawdziwa, na ile w nią wierzymy. I ona zaczęła tak jak zły sen, wiesz, rozwiewać się. Jak zidentyfikujesz, że jest złego demona we śnie, że jest snem, to ten zły demon przestaje być złym demonem. Tak. I coś takiego się... Oczywiście ten proces trwał długo, bo między innymi dlatego mówię o tym, że ten wypadek, wiesz, sprzed roku i dwóch miesięcy był takim szczęśliwym wydarzeniem dla mnie, bo właściwie on jakoś... Położył kres? Tak. Spionizował się. Oczywiście to był bardzo długi proces, wiesz, i ja miałem okresy, wiesz, wielotygodniowych takich epizodów depresyjnych, w których ja w ogóle nie funkcjonowałem. W ogóle. Także to się oczywiście położyło cieniem i na moim życiu, i na moich związkach, i na mojej tak zwanej karierze, wiesz, na wszystkim. ale, ale ta praca, wiesz, nad zrozumieniem, co się tak naprawdę dzieje, ona przyniosła, czy jakby doprowadziła mnie do takiego momentu, że jak się ten wypadek wydarzył, słuchaj, to okazało się, że ten silny szok był jakimś takim ostatnim akordem, który tę depresję zakończył. I jestem zdumiony, wiesz, dlatego, że ja jestem innym człowiekiem zupełnie w tej chwili, wiesz. A to jest bardzo zdradliwa, obrzydliwa choroba. Na dodatek, wiesz, choroba, w której łatwo się tak zapamiętać, wiesz, że ona paradoksalnie staje się, ponieważ jest ci znana, to staje się takim miejscem, w którym siedzisz i w zasadzie nie chcesz tak naprawdę z niego wyjść, mimo że chcesz z niego wyjść, wiesz, to jest bardzo skomplikowana historia, wiesz, bardzo, bardzo, bardzo, bardzo. Taki związek toksyczny, tak, że jesteś uzależniony od... Trochę tak, wiesz, przedziwne, wiesz, i co jest zabawne, wiesz, z drugiej strony, że kiedy nie jest się w epizodzie, wiesz, depresyjnym, to też nie można, trochę jak z bólem, nie można sobie odtworzyć tego potwornego samopoczucia, a kiedy jest się w epizodzie depresyjnym, nie można sobie otworzyć samopoczucia bez depresji, wiesz, przedziwne to jest. I ja widziałem zawsze depresję jako rodzaj takiego leja, gdybyśmy sobie wyobrazili taki lej, że normalnie poruszamy się po płaskiej powierzchni i ona się zakrzywia, wiesz, jest taki lej, który po prostu... Taki kielich? Taki kielich, taki, jak no jak lejek, tak, tylko i ta powierzchnia się zaczyna zakrzywiać do środka, wiesz, i ona do pewnego momentu jeszcze jest na tyle płaska, że się trzymamy, ale w pewnym momencie jest coraz bardziej pionowa i wtedy już przestajemy się trzymać i zjeżdżamy, wiesz, do tego leja, on się zwęża i w końcu jest taki wąski, że utykamy tam i nie możemy z tego wyjść, wiesz, i to jest depresja, wiesz, i teraz rozmontowanie tego, no wydaje mi się, że to jest jedyna droga, wiesz, że po prostu zdać sobie sprawę z tego, że to wszystko nieprawda, tak, no, wiesz, tak naprawdę to wszystko nieprawda, ale oczywiście, no wiele osób chwali sobie bardzo różne środki antydepresyjne, bo po prostu pozwalają im żyć i dobrze, że są, wiesz, i dobrze, że pozwalają im żyć, pomimo depresji, wiesz, i nie wiem, czy ona się gdzieś czai i mnie zaatakuje w pewnym momencie, czy już nie, ale wydaje mi się, że nawet jak mnie bo to już też było takie moje doświadczenie, wiesz, przed wypadku, że nawet jak ta, ona się pojawiała, wiesz, i próbowała mnie atakować i podgryzać, to ja już miałem taki dystans, traktowałem to trochę jak, wiesz, jak grypę, jak katar, aha, no dobra, no to mam trochę gorszy dzień teraz, to tak sobie to posiedzę w domu, to popatrzę, jak to działa, poobserwuję ją, wiesz, nie utożsamiając się właśnie z nią, wiesz, poobserwuję, co się dzieje, a to sobie popłaczę, a to sobie, wiesz, ale nie traktując jej zbyt poważnie. Wiem, że to tak. Dla ludzi, którzy są w depresji, brzmi niewiarygodnie, bo właśnie jak się jest w depresji, to nic innego nie ma, bo jest się na samym dnie tego ciasnego lejka, i z którego nie ma jak wyjść, ale no mówię o swoim doświadczeniu po prostu. Mm-hmm. No to bardzo cenne, co powiedziałeś. No, mam nadzieję, że państwo, którzy nas słuchają, no ci, którzy są jakoś dotknięci tym, a są na pewno, wiemy. No prawda, więc to jest... można mieć podejrzenie, że ona już przyszła. Lepiej oczywiście odegnać, ale tak, to w każdym razie w rozmowie z panią Anną wspomniałeś o serotoninie, że to dostarczanie tej brakującej, czy no, niewielkiej ilości posiadanej serotoniny. Czyli, że to bardzo pomaga. To jest trochę bardziej skomplikowane, wiesz, no tak. Coraz więcej wiemy o mózgu, wiesz, i też pewne koncepcje, wiesz, dotyczące depresji, że chodziło o to, żeby tej... Że to polega na tym, że ta serotonina po prostu nie działa, nie przechodzi tam dalej i tak dalej. To nie jest aż tak proste, jest trochę bardziej skomplikowane, ale jeżeli ktoś chciałby pójść tą drogą, to ja naprawdę polecam, w internecie jest oprócz całej masy bredni, których jest większość niestety już, jest też ogrom fantastycznej wiedzy, którą można czerpać. I naprawdę zachęcam do poszperania. To są niestety na ogół materiały anglojęzyczne, na polski niewiele się tego tłumaczy. To są często fachowe artykuły medyczne, ale właściwie no, dosłownie z miesiąca na miesiąc nasza wiedza o funkcjonowaniu mózgu się pogłębia, więc ja bym bardzo zachęcał wszystkich, którzy mają tego typu problem, żeby spróbowali, jeśli no dzisiaj łatwo sobie tłumaczyć się z Google, i tak dalej, także to nie jest taki problem, nawet jak ktoś nie zna języka, bo to bardzo wiele wyjaśnia, bo po prostu zaczynamy wtedy, czy możemy wtedy patrzeć na to wszystko jako na proces taki chemiczno-biologiczny, który jest dość dzisiaj czytelny i odczarowujemy wtedy tą depresję po prostu. No, nagle widzimy ten mechanizm, widzimy, co się dzieje, wiesz. I tak jak mówię, wiemy coraz więcej, więc uczmy się. O. No dobrze. Bardzo ci za tę lekcję, przepraszam za słowo lekcja, dziękuję, no ale widocznie potrzebowałam tego. Być. Także dzięki, że zechciałeś też z nami. To, czego bardzo pragniesz, będzie to, czego pragniesz. O, okay. To teraz, a potem mam jeszcze do drugiej troszkę czasu. Tomasz Lipiński, kreator kultury 2026, jest naszym gościem. Elżbieta Różycka, Michał Żłonkowski i ja, Baszka. To, czego pragniesz, czego pragniesz ponad wszystko, nawet nie wiesz, jak jest blisko. Fata Morgana, bezustanne niespełnienie, zawsze coś więcej jest do chcenia. Halucynacja, nic realnie się nie dzieje, świat jest tylko urojeniem. Czego się boisz? To tylko twoje cienie. Tu niczego więcej nie ma. Niczego więcej nie ma. No popatrz, raczej posłuchaj, to o tym właśnie rozmawialiśmy. No to jest dokładnie o tym, słuchaj. Właśnie bardzo wam się udało znakomicie trafić, słuchaj, bo to jest piosenka, którą nagrałem 11 lat temu. Ja ją pisałem dokładnie, słuchaj, w ciężkiej depresji. To taki dialog z samym sobą właśnie na ten temat. Także super się strzeliliśmy. Piosenka terapeutyczna, autoterapeutyczna tak. W tym przypadku. Świetna zresztą. Jeszcze raz bardzo dziękuję za wszystko. No, ci dziękuję. Pan Przemek do nas napisał. Super, że udało się uzyskać połączenie, bo wspaniale słuchać. Też się cieszymy. Tak. Ja już się bałem, że się nie uda. Nie no, udało się na szczęście. No, cała nasza trójka się bardzo, że tak powiem, denerwowała, ale dobrze. No w każdym razie mądrego człowieka mi dobrze jest posłuchać. Cytuję, który wie, o czym mówię. No właśnie. No i że... No, próbuję. Nie zawsze wiem, o czym mówię, ale... Kontrolujemy, spokojnie. Ale staram się przynajmniej. Ale tak jeszcze, nie wiem, bo to nie wolno po rosyjsku w ogóle mówić i myśleć o Rosji teraz, ale... Ale czy pamiętasz, skąd się wziął ten cytat? Że jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie. Tak, oczywiście, wiesz, to ja go przywiozłem z Moskwy, ja byłem... ze 3 czy 4 razy w Rosji, w Związku Radzieckim, jeszcze wtedy właśnie pod koniec lat 80. I to był taki obrazek, który widziałem wtedy w, tak się nazywa, Główny Uniwersalny Magazyn. To jest taki dom towarowy vis-a-vis Kremla, zresztą fantastyczny, zbudowany ze stali, chyba jeszcze pod koniec XIX wieku. Piękny, z takimi galeryjkami w środku na piętrze i przy tych galeryjkach są sklepy. I do jednego ze sklepów z kosmetykami rzucili, jak to się wtedy mówiło, jakiś atrakcyjny towar, zdaje się zagraniczny. I tak przechodziłem i widziałem właśnie taki tłumek kobiet, które tak jedna przed drugą, tak się kładąc sobie na plecach, tam wyciągały ręce, żeby wziąć te perfumy i powąchać i ewentualnie kupić. A na zewnątrz, na ławeczce, przy barierce siedział staruszek z laseczką i tak mówił: no, dziewuszki, mówisz co? Mówisz, się budziec piękny, się budziec normalno. I to mi się wydawało taką no przywiozłem to jako jedno z najsilniejszych wspomnień, wiesz, że po prostu siedział i miał taki dystans do tego, wiesz, i ten dystans dawał mu nadzieję i wiarę w to, że to szaleństwo kiedyś minie. No, jak widać, nie minęło niestety. Dobrze, ale to tak zboczyłam, za przeproszeniem, a teraz, wiesz, no nie zdążyłam zapytać cię o tatę, a to jednak postać dosyć ważna w historii naszej kultury, w twoim życiu też, domyślam się, też książka. No to trudna historia, tak, to jest trudna historia bardzo, dlatego że ja zresztą wiele rzeczy odkryłem, pisząc pierwszy tom tych wspomnień, bo... Przede wszystkim odnalazłem, mamy pamiętnik, mamy wspomnienia, które spisała na kilka lat przed śmiercią. Mama odeszła 8 lat temu, niecałe 9 lat temu. Mm-hmm. I wielu rzeczy dowiedziałem się, o których wiedziałem trochę, ale niewiele. I no nie chcę spoilować tutaj potencjalnym czytelnikom, ale... Prawda jest taka, że no, tata nie chciał, żebym się urodził. To był jego romans. I kiedy mama zaszła w ciążę, zażądał usunięcia tej ciąży. I później się nie interesował mną, ponieważ mama tej ciąży nie usunęła aż do 9 roku życia. W związku z tym mojego. W związku z tym myśmy nigdy nie zbudowali takiej relacji, która się... musi budować w najwcześniejszych latach, bo inaczej się nie zbuduje już. Więc moje relacje z ojcem były bardzo, jakby to powiedzieć, no, trudne i skomplikowane. I nigdy nie była to taka relacja głęboka, bliska, serdeczna. Zresztą ja cały rozdział poświęciłem ojcu, no bo dla mnie też pewnym jakimś takim problemem czy no, zagadnieniem, z którym musiałem sobie jakoś poradzić w życiu i teraz pisząc tę książkę, no było jednak jakby to powiedzieć, no akceptacja ojca dla ustroju tak zwanego socjalistycznego, mm-hmm, tak, czyli był w końcu tym PRL-owskim celebrytą, no miał przed wojną poglądy lewicowe, przed wojną założył Szpilki, które były lewicowym tygodnikiem satyrycznym, walczył z sanacją, ale musiałem odpowiedzieć sobie na pytanie, na ile to był oportunizm, na ile to było wygodnictwo, a na ile była to jakaś próba być może ratowania polskiej kultury przed totalnym takim zgleichszaftowaniem sowieckim. I w tym rozdziale właśnie rozważam te wszystkie tematy i piszę o tym, jak bardzo trudno mi jest złożyć ten obraz mojego ojca, który właśnie z jednej strony był no, potworem, można powiedzieć, tak, który porzucił kobietę, która zaszła w nim w ciąży i zażądał usunięcia dziecka. Z drugiej strony był jednak wybitnym artystą i twórcą, czy współtwórcą polskiej szkoły. I świetnym rysownikiem i plakacistą. Także trudno, piszę o tym, jak trudno mi było poskładać, jak ten jego obraz, to jest takie jakby pudełko, puzli, które do siebie nawzajem nie pasują i nie dają się złożyć w całość, a jednak jakoś się składały, wiesz, i także zachęcam do przeczytania, bo no nie jestem w stanie w tych kilku słowach opisać tego wszystkiego. Na pewno to był jeden w moim życiu z takich trudniejszych wątków, który musiałem jakoś przepracować i na pewno ten brak ojca się też rzucił jakimś cieniem na moje życie, na moje relacje, to jest oczywiście naturalne i wymagał jakiegoś takiego przepracowania, które chyba właściwie dokonało się dopiero w momencie, jak pisałem ten pierwszy tom książki w zeszłym roku. Mm-hmm. O to zazwyczaj nie pytamy, ale powiedz, jakie wydawnictwo, bo ja nie mam tej książki. Wydawnictwo Harde. Okay. Znakomite wydawnictwo, znakomicie się z nimi współpracuje, słuchaj, także jestem bardzo szczęśliwy, że także dobrze trafiłem do nich dzięki mojemu byłemu menażerowi Jarkowi Wawrowi, jak to odmieniać. Słuchaj, mamy 2 minuty, nie wypada, no ale ważną osobą, pozytywnym tego sensie, znaczeniu tego słowa, no to mama oczywiście. No mama tak, mama była, też to była trudna relacja. Wiesz, ja się urodziłem w 1955 roku, czyli byłem w samym środku tego powojennego wyżu demograficznego, spłodzonego przez rodziców, którzy przeszli przez traumę wojenną. Nie zginęli w czasie wojny, przeżyli wojnę. Mieli trochę problem z tym, że przeżyli i nie zginęli, jak pamiętamy z popiołu i diamentu chociażby. Dlaczego przeżyliśmy, tak? Przeżyli tą potworną, niewyobrażalną dla nas, ludzi, którzy tego nie doświadczyli, traumę i nie przerobili tej traumy. Bo nie mieli jak, bo nie było psychologów, bo nikt się tym nie zajmował, bo trzeba było kraj odbudowywać, trzeba było pracować, zarabiać pieniądze, dzieci wychowywać i całe moje pokolenie było pokoleniem dzieci bitych. Myśmy wszyscy byli bici. Ja pytam dzisiaj rówieśników, czy tak mniej więcej rówieśników, kiedy już jesteśmy dość dorośli, żeby już móc o tym mówić, tak, otwarcie. Wszyscy byliśmy bici, byliśmy pokoleniem bitym fizycznie i pokoleniem wychowanym przez rodziców w głębokiej traumie nieprzerobionej, traumie, którą się dziedziczy, jak dobrze wiemy, także i traumie, którą my także w związku z tym jakoś niesiemy i częściowo to, czego oni nie przerobili, my musieliśmy przerabiać, wiesz, także. Mm-hmm. Także dlatego mówię o tych trudnych stronach, ale mama była cudowną, wspaniałą osobą przy tym wszystkim. I no, ona mnie wychowała, wiesz, i ona bardzo starała się wychować mnie na przyzwoitego człowieka i no mam nadzieję, że chociaż w niewielkim stopniu się to udało, bo to było dla niej najważniejsze. Tomku, to część druga naszej rozmowy. Bardzo cię proszę, kiedy już książka będzie gotowa, czyli mamy parę miesięcy. W maju mamy premierę na targach książki pod koniec maja w Warszawie. No cudownie, cudownie. Bardzo chętnie padnę poopowiadać. O właśnie, Michał będzie na wakacjach w maju, ale chyba pod koniec już zdąży wrócić. I... No to może być czerwiec, co nawet wiesz. Dobrze, to, będzie ładnie. Tak, promocja będzie trwać na pewno. I będzie przepięknie, na pewno. To ja ci bardzo dziękuję. Patrzę... Bardzo dziękuję za zaproszenie. Tomek Lipiński, kreator Kultury 2026, był naszym gościem, a my szczęśliwi, że się wszystko pięknie poukładało. Udało, to, tak. O, Elżbieta Różycka, grajmy, grajmy, grajmy to... To Michał Żołądkowski i ja, BM. No już, no gramy, gramy. No tam jest jakieś intro przecież. O miłości. No tak. O, no to pan. Dzięki. Ma. Na razie. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia. Dobrej nocy. Tak. Myśli plączą się, ale twoje serce wie. Najcudowniejsza, czy ty wiesz, że ja dla ciebie się budzę każdego dnia. Co noc przytulam się do ciebie, a ty, ciebie tu nie ma i ciężkie łzy kapią, choć ich nie chce nikt. I znów samotny powraca świt. Ciągle modlę się o ciebie. Ufam, że rację masz. Musimy sobie dać czas. Choć tak trudno i tak boli, i czas płynie tak powoli. Ufam, że rację masz. Musimy sobie dać czas. Choć tak trudno i tak boli, i czas płynie tak powoli, tak powoli. Przekonam cały świat, że jestem ciebie wart. Wiem, co muszę zrobić, by rozgonić ten czar zły. Kiedy ta burza uspokoi się, znów będziemy razem. Ja to wiem, wszystkiego się wyrzeknę, tylko nie każ mi wyrzec się ciebie do kresu mych dni. Ukochana, czy ty wiesz, że ja dla ciebie się budzę każdego dnia. W twoje dłonie składam życie swe. Kocham cię, kocham cię, kocham cię. Kocham cię, kocham cię, kocham cię. Kocham cię, kocham cię, kocham cię. Kocham cię, kocham cię, kocham cię.